zamywam niczy sztorm. Fale przegirwą, ty to możesz trzymać. Lipa Lipnicki razem z zespołem i ze swoim projektem Lipali. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio dostałem maila od jednej ze słuchaczek, w mailu zdjęcie z Nowego Jorku, z Central Parku, z koncertu. No i poczułem się strasznie zazdrosny, bo na zdjęciu Noel Gallagher i pomyślałem, że dzisiaj na chwilę wrócę do jego płyty. Gonna come too soon. Pretty Boy i Easy Now z albumu Cancelled Skies. Uważam, że bardzo udanej płyty Noela Gallaghera i jego wysoko latających ptaków. No to był Noel, no to niech zaśpiewa Liam. Fall out, size, seven. Tak jak wiemy, formacja Oasis nie istnieje, tak jak wiemy, chodzą jakieś słuchy, ale nie chcę o tym mówić na głos, bo to tylko słuchy, że może kiedyś by się mogła reaktywować, no ale też tak jak wiemy, bracia poszli swoimi drogami. Nie wiem jak państwo, ale droga Noela Gallaghera i jego wysoko latających ptaków bardziej mi jako słuchaczowi odpowiada i właściwie to, co tworzy na swoich płytach, chociaż płyt Liama Gallaghera też lubię czasami posłuchać, no ale dzisiaj Liam w repertuarze swojego macierzystego zespołu. Dziś niejednokrotnie w przypadku grupy Hey, Tomka Lipińskiego, całej muzyki grunge, powiedziałem słowo inspiracja, więc kolejny zespół, który wystąpi, myślę, że też tym słowem powinien być okraszony, no bo jeżeli mówimy o Oasis i jeżeli mówimy o The Beatles, no to inspiracja aż sama ciśnie się na język. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc i ostatnie minuty przesiąknięte muzyką, wielką muzyką brytyjską. No bo Liam, Noel, Gallagher, Oasis i teraz The Beatles. A kolejne, ostatnie właściwie dziś minuty spędzimy z artystami polskimi. Dokładnie ze Śląska, którzy też nie ukrywali, że muzyka brytyjska była przy tworzeniu swoich nagrań ich jedną wielką inspiracją. Dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski i zostawiam Państwa z tymi przepięknymi dźwiękami. ulice spalone słońcem. Motyle cytrynki. Wannie gumowe rybki. Dzieci kochają delfiny. Uwaga, jedzie tramwaj. Gdy jedzie, ziemia się trzęsie. Thank you. Thank you. again, but you move me in a way that I've never known. But you move me in a way that I've never known. But straight away you just moved into position again. You abused me in a way that I've never known. You abused me in a way that I've never known. You confuse me in a way that I've never known.